मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरे दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरे जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरे जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरे जान सीखा है तुमने ज जहां से।